أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. مكن الله جل جلاله دطول انبیاءو دا غید دین بارکی دا خبر بیان کلاچ دا غید دین و مسئلہ دا توحید او دا ایمان کې دا ټولو یو دینو خودی خلق ٹکڑے ٹکڑے گو اس اللہ پرمائی چی دے کے کم کسان آپ صحیح دین باندے یعنی پنے کو عامالو باندے ہو چلے دل ایمان ایرادو نو اللہ پرمائی دا دی دا عامالو نا کبھی ہو نا شکری بنگی فَمَنْ يَعْمَلْ عَجَاجِ عَمَلُهُ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنَ الْعَمَالِ الصَّالِحَاتِ دِنَّيْكُ عَمَالُنَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ او حال داده جدا انسان دا عمل کونگے ناری ندا او کزنا ندا دے مومن وی نفلا کفران لسعیه نبکی کی ناشکری نبوی ناشکری و نبوی باطل والے لسعیه دپار دا عمل لگ و انا لہو و یکنن منگ دا کوشش و دا عمل لرا کاتبونا لکن کی نو دی آیان کی اللہ جل جلال لاولو پر مل پا من ہر غصو من لفظ عربی کی ناری ندے که زنا ندے که اولو کی دے کلوے دے ہر چاچے عملو کو او بیا عمل کم ذکر کو من الصالحات دنے کو عمل نو نیک عمل اغیط ہوئی چی پا طریقہ دے پیغمبری کم من اوکی فن پیغمبر سم رکڑیا غم روکی لکا پر از موز سار دورکا دے کڑے تے ام دو ہوگی او جسے طریقی سر اکڑے دے آگا طریقی سر ہوگی نو د کم او د کیپ د دوالو په اعتبار سره د تعداد او د وخت و غیره په اعتبار سره د پیغمبر په طریقه باندې وکړې شو نو هغه د نیک عمل ویل کی که دوه په ځای سلور کینو دا بیا نیک عمل دا د بدعت ویل کی او که دوه په ځای باندې سلور کینو هغه ته بیا بدعت ویل کی او که دوه په ځای باندې یو کوي چې یو رکعت د ونشتا هغه ته بیا الحاد ویل کی قران کې د الحاد نم نبی راغلی دین کی او ثابت شیر داغی نا انکار گئے دیتا الحاد و ایک کجریوی بدین کی او دین کی او شیخ کم دے او تیسے واقع ہے نو دیتا بیا بیدات ویل کی نو پس سرات مستقیم باندے او چلے دو نیک عمال آغا سے اکڑو چی کم پیغمبر کے میں طریقے سرا او سم ریکڑی دی آغا سے اکڑو او بیا اللہ شرط بیانی ولا وہو مومن دے مومن دی چه کل ده مومن وی نو بیا ده ده عمال بزای کی گی نا ده با اللہ باتی لکی نا پری بس ثواب ور گئی زکر ایمان ده طول عمال لپار شرک ده که ده انسان ایمان وی ده اغا موز باخرت کی اغا بچ کی زکاة بے بچ کی حج بے بچ کی نور نیک عمال بے بچ کی ایمان بنیادی رو کرنے ده نیک و عمالو ده اغا ده پار دو طول دا پر شرط ایمان دیو کی ایمان نی نو طول نیک عمال روڑا دی آگا ختم دی کافران چی نیک عمال کی سنا سپیدا غی دا پا دنیا کی دا غی اللہ تعالی ور کی فاخرت کی دا کنیک عمال دا صدقی و امدادونا او دا انجیو گانی چی کئی پا دی باندی اغیی دا آخرت کی اس نمیلاوی گی زکا اللہ شرط لبولی چی نیک عمالیو کدا بنزعی کی گی خو شرط دا دی وہو مومن آگا نارینا زنانا عامل انسان دے مومن بی نو اللہ فرمائی چی نیک عمل چامو کو سرد ایمانا فلا کفران لسعی ددو دا عمل کفران نشته کفران ناشکر دی تبلیغ والا ملګرو کې مفتی بابا خبر وکړ یاره دا سوال پکار دی چې الله زموږ ایمان محفوظ کړي روټه چې پړه ایمان بهترین شی دی یو انسان ټول عمر عمل لرسو کې ایمان یې ونړو نو بس دې تبار خبره ده ایمان بنیادی شی دی کله ذره برابر ایمان وی حدیث کې راځي ذره برابر نو اغم اخرت کې منجی دی چې کله ټول شپارسنو شي د پیغمبر په شپارس باندې د انبیا او د شهدا او د علما او دا غي په شپارس خلق کوزینو بیا به داسې خلق چې هغه به اچ اتم دا غي دی ایمان پتنی الله تعالی به خپل طاقت سره صرف د الله په علم کې وي دا غي ایمان د وجنه به الله را باری نو ایمان بهترین شی دی نو الله فرمایي وہ هو مؤمن نو فلا کفران لسعیه الله فرمایي نشته نه شکرې چې ثواب به ملو نشي مطلب دا دی لسعیه د عمل ده د عمل ده نه شکرې نشته بطلان نشتا زایوال نشتا چه ده تا پی ثواب ملو نشتا اب یا دا عمل لے چه دنیا کے دے عمل کئی او دا محفوظ کی گئی گنا بسنا اللہ تعالیٰ فرمائی وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ یکیناً مونگا لَهُ عَمَالُ دَدِ عَمِلْ لَرَا عَرْسُكْ چَدَي كَاتِبُونَ لِكُنْ كِيو اللہ وی مونگا لِكُنْ كِيو زانتے نسبت کو تاس نماوی دی دیتا نسبت پول پلان کی بادشاہ جو کڑے حالانکہ اگر نہیں جو کڑے گلکاران نہ جو کڑے فاغواتا اڈر کڑے خبر اندر اندر تیسے دیر سوزین علا کدا پلان کی بادشاہ جو کڑے دنگلی حالانکہ اگر نہیں جو کڑے فاغوی اڈر کڑی نو دے تنسبت امیری ہوئی امیر تنسبت کولے خبر اندر اندر اللہ چاہ حکم اڈر کڑی نو بعد ٹیم کے دکار نسبت کر کون کی تنکی گی اگر امیر تکی گی حکم کون کی دا دیتا مجاز بھی لکی نو اللہ تعالی مولکن کیو یعنی زمون په حکم باندې سوک لګي کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون الله دا چې فرشتي مقرره کړی دي چې هغه اعمال لګي چې کم ظاهری اعمال دي غم لګي او چې کم پټ اعمال دي دنه یو انسان کلک د ګناه اراده وکړه نو هغه ته امام غزالی رحمت الله علیه لیکلي دي خوشبوئی محسوسیږي او دنه د یو انسان کلک د ګناه اراده وکړه ځکه وسوسه باندې کو فکر دکل نشته د امت دا امت د نبی علیہ الصلات والسلام فرمای چې د دې پسینو کې کوم وسوسه تیریږي ا ترسو په چې عمل ته نه راوستي په خپل باندې خبره نه کړي هغه الله مپ کړي او کلک عزم او اراده چې انسان ځلکی کړي نو عقد ګناه کړي نو پاګې باندې سلګي او ک هغه د نیکه کړي نو پاګې باندې بہت ثواب ملوي د دې وجې موږ وایو کنه تبلې والے ملګری وي نه نیتو به نیتم ګره زاد زله نیت دا خپل دا چې دې دا د هغه اظهار دی او دا میاد دا کچری د خپل دا خبره د زله سره موافقت نه نو بیا دې ته منافقت وي خبره نه انداله کچری د خپل دا خبره د زله سره منافقت نه باغې باندې ثواب نه الټا عذاب دی نیت هغه ته وي چې انسان زله کې اراده وکړي په خپل باندې راغې څه شي دې اظهار دی نو اظهار به دا هغه کچې زله کې رسی کزله کې دې چې نه زمونه بیا باندې پاسه نبارک فلک و ان له کاتبون نو پرشتي د غنیت باندې خبرداري کسو کو جيرا زه وسله نه کومه ځلکی عقاید پرتی ته د کی دي سپته لګي عقاید خطول ځلګي شکري ناشکري صبر بے صبري دا ټول تکبر حسد ریا دا ټول ځلکی عمل تکه جاته خود نه کې راغې ز تصویران خود نه واسه خو ځلکی دې د پر راولي چیرې دې ما وویني دا خطول لوالا عمل لي الله جل جلاله هاي د طاقت ورکړې اغه پاګې باندې متلیق کی او تعالی عمل لګي و ان له کاتبون الله یې موږ د دې عمل لیکون کیو وحرام علی قريه اهلكناها انهم لا يرجعون وحرام الله یې ممتنع دي علی قريه اهلكناها په دې کلی باندې اهلكناها چې موږ یو هلاک کړی غلا په یو هلاک شو د کلی چې موږ په د هلاکت فیصله کړی پاګې باندې حرام ممتنع ده دا خبره انهم لا يرجعون انهم يرجعون دا چې دی دنیا ته واپس نه د دنیا نه یو ځل الله جل جلاله په یو قوم باندې د هلاکت فیصله وکړه نو بس تر قیامت تا قیامت دا غي دنیا ته راتل نشته دوباره دی راتل نشته په دنیا نن دی وار دی کو سوې رحمان بابا شعر دی کخه کې او کبد کې نن دی وار دی او دوباره راتل نشته څنګه دی دروغ کې گرفتار نو الله پروي وحرام على قريه اهلكناها ناممکن دي ممتنع دي په داسې کلی باندې چې پاګې باندې موږ د هلاکت په سلنګ کړی الله وي موږ هلاکړي انهم دلیل معنا نه کیږي د زید ویل کیږي زید لفظ بعضی وی د پښتو ژبه کې هم داسې الفاظ چې داګه معنا نه کیږي الګو الګا اچانک کو نه معنا کو نه وی حالانکه معنا څه شي خانق معنا لوټا موټا لوس لوټا خو لوټا نه غواړم موټا څه شي دې ته تکي کلام ویل کیږي داسې الفاظ وی چې هغه به معنا وي هو کلام وسره خون گئی خبر هم ځای داله نو دم بعض الفاظ قران کې داسې دي چې خوشته خو معنا نه کیږي اوس ګرل ته معنا کې حرام دی پاغې باندې انهم لا يرجو دا خبره په ناممکنه ممکنه اړه چې دنیا ته نه راتلل په ممکنه دي مطلب چې راضی به نه راتلل دا غي بندي نه راتلل نه راضی به بیا معنا الټه کی د دې وجه یو مطلب د دې آیات دا ده لا زائد ده و حرام ممتنه دي په یو کلی چې د هلاکت فیصله په الله وي منکری پاغې ناممکنه ده دا خبره انهم يرجعون دا چې دی واپس شي دنیا ته دنیا ته هرگز دا غي واپس نشته او دې معنا دا شوی ده انهم لا يرجعون الى التوبه چې کله هلاک شو نو انهم لا يرجعون دی بیا رجوع نشي کولای دا معنا به کې کې دی رجوع نشي کولای توبه ده چې اوس الله هلاک کړی دی او تبا شوی دی او دی بیا واپس شي او توبه وباسي الله دا غي توبه قبول کړي نه په حالت د کفر باندې لړل نو بس همیشه همیشه به دغه کفر په سزا کې سوځي جهنم کې بس سوځي بیا رجوع طرف ته ایمان طرف ته رجوع نشي کولای توبې طرف ته رجوع اغه نشي کولای نو یو معنا اغه دا ده بهر حال دو معنی د نور امشي دي سلور معنی یو تفسیر مزاری کړي دا یو معرفت القرآن کړي دا بهر حال دغه دو معنی اغه دی دي حتا اذا فتحت یاجوج و ماجوج وهم من كل حدب ينسلون وقترب الوعد الحق دا آیات منوی اعتبار سره د دې مرستو آیات سره تړلې شوې ده چې کله قیامت نږدې شي نو د قیامت څخه علامات دي نو الله جل جلاله د قرب قیامت تذکره کوي نو دا اغه نمک کې د قیامت د یو علامه تذکره کوي د قیامت درې قسم علامات دي اوس خبرې وره یو غټ علامات چې هغه د قیامت نه ډېر لږ مخکې دي هغه ته هغه امارات بعیده وي لکه پاغي کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مثلا راتلل دام د قیامت یو اماره وا د لوري اماره تولامي یو د قیامت نشانات دي چې هغه درمیانه متوسط نشانات دي د قیامت نه لګ تقریبا لګ خمخ کې ډیر زیات مخ کې نه لګ مخ کې لکه پاغي کې حدیث کې راځي چې کله قیامت نږدې شي شوربت الحمور شرام کل بشورو شي ادنا صدیقه اقصى اباه یو سړی په خپل دوست را نږدې کې او بلار بلرګي او دا غرانګي ا زهرتل کائنات والمعازف ډانس رقص غانه بجانه د دې آلات بروزی رستنی خلق به مخکنو خلق په سي بدر دیو شروع کی فاصله په سي پنه کان خلق په سي نو یو داسې قسمه علامات دي نو دا علامات هغه متوسطه درمیان دي او یو بالکل قیامت انتهایی نږدې علامات خبر هم ځان تعالی چې پاګې کې یو علامت یا جوج ماجوج هم ده خبر هم ځان تعالی او دا دومره نږدې علامت یو حدیث کې راځي چې کله دا خبره راشي نو دومره ټیم با او دا علامت دومره نږدې ده چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام اسمان ته ختلو په معراج د نبی علیه السلام شو نو البته کې اسمانونو کې نبی علیه السلام وې جناستما حضرت موسی علیه السلام ناستو عیسی علیه السلام ناستو ابراهیم علیه السلام ناستو نو تذکرہ د قیامت بارکه شروع شو ناس دی پیغمبرانو ناس دو نو پیغمبر علیہ السلام وی د قیامت بارکه تذکرہ شو نو ټول خبر ابراہیم علیہ السلام ته اوس پرلا د ابن کثیر حدیث دی چې ابراہیم علیہ السلام ته وی چې تو یې قیامت اندازه سشتا کنه نو هغه ماته دی بارکه سه علم نشته ځکه متعین علم الله تعالی دی بیا خبرت لا خبرې کې دی نو خبر حضرت عیسی علیہ السلام تراله نو حضرت عیسی علیہ السلام ته وی ماته هم پته نشته خو دوم را ته بدره چې کله زو د اسمان نه هغه شرقي مینارې سره دمشق کې راکوس شما او دوا فرشتو په وزر باندې بیلاس کیږي او د باب اللوت سره کله زو د جال کتل کوم نبی به د اغه نه رستو داسې حالات براشي چې یاجوج او ماجوج براشي خبره نه ده یاجوج او ماجوج براشي او د یاجوج او ماجوج باره کې دلته کې نور خبره مورې مزید خبره د حضرت عیسی علیه السلام په دې حدیث دا خبره اوره نو حضرت عیسی علیہ السلام کی یجوج ماجوج خبرو کنه بیا وی قیامت ته بس دومره ټیم پاتې نور علم قرات نشته لکه څنګه چې د چابلار به اوخه یو داغه د لنګون په انتظاری داغه انتظار کوي نو بس شپه ورځی او بس پی ورځی او تشماری او دومره ورځی پاتې دی او دومره میاشتې پاتې دي څنګه چې د هغه انتظار کوي نو بس دومره وخت به قیامت ته پاتې اگر هغه دا نو د انور د مشرک نه تلوخ کېدل دا رنگیا جوج او ماجوج دا رنگ یو زندستر برو دي دابۃ الارض خلقو باندې بغرزی مختلف زئی یو ناشنا زناور بی او دا خبر بکی چی دا خلق دا اللہ بزاد بانی ایمان نرولی شلم اسی پارکی براشی نو دا اغا علامات تی چی قیامت تا انتہائی نزدی علامات تی خبرم زیان دارا نو دا یجوج ماجوج وار علامم چی دا که حدیث دا اسران معلومی کی چی دا انتہائی قریبا علامت دا قیامت تا بیاد یجوج ماجوج بارکی یو خصو خبر یادو ساده یو خبر دا یادو ساده چی دلتا دا آیات او شپالسم اسی بارا کیم ذکر شوی دی آیات کی اللہ وی حتی اذا پوتی حد در دی پوری چو کلاو کلیشی آجو جو ماجو نو دا کلاو لون دا معلومی گی چی تر تغا وقت پوری بدی یو آر کی بندی یو بادر کی بندی ذکا اللہ وی چو کلاو کلیشی کلاو لیشی آغا چی چی آغا دا مخی نسیو دا بندی نو دا پوتی حد لبزن پتہ لگی چی آغای بندی جیسے کی بندی دشپالسم اسی پارکی دزل کرنے اسپار ذکر شو حبر ہم زیادتا شرکن غربن اغا طول اسپار گڑیو نو یو سپر پکی اغا دو اشکت بشمالی طرف دو نو پا اغا کت بشمالی طرف دو چکم سپر نو آل تکی یا جوج ما جوجو اغای بخرابے کو بزما کگی نو اغا خلقو اتووی منگ بتاتا تاکت مال درکو سب درکو زمونگ او ددی پا مسکی تا دیوالو خا نو اغا مال مسر اڈیر دی اپرادی تاکت سر زمان امدادو کے نو دیوالی وو پاگی بانی تامبوی لکل وی لکڑا او ری پی بلکو انتہائی مضبوط دیوالی وکو او دا او سمشتا خلا کوئی دنیا ٹولا دنیا بلکل پوٹوارا سر کچی اعتبار سر پمیب بانی پدلگی چی دوم را دنیا را او داگا او او سم گوری دا اندازی دی پا کد بشمالی بانی دا سی علاقی دی چی اپل نجازونت لیشی وریزی دی او ووری دی او دا سی علاقی دی چی آغا علاقو طرف تا خلق نشید لیو سمو خبرم زیان تالا او دا دیم پا کد بشمالی بانی خبرم زیان تالا دیم پا کد بشمالی بانی دا چینا او دا رشیا آغا اخیری آغا علاقو طرف تا دا آلتا کی مخصور دی صحیح حقیقی علم اللہ تلا کرده خدا آغا زیانا بدارا خطا کی گی دا سی چینا پاکستان دا روڈونا موڈونا جوڑی گی او دا سی پدی طول دنیا بانی بدی ورزی خبرم زیان تالا نو یو دی پدی آڑ کی دی او دا دی آڑ بارا کی اشبارا سمسی بارا کی تیر شیو او پیغمبر علیہ السلام تو اسلام فرمائی او ابن کثیر لکلی واللہ تعالی علم اغلی کلی دی چی دی حالیمن حدیث دی حدیث چی دی روزانہ شروعی پدی کیسن اس سورے گئی اول کی او روایت او صریحی روایت تے پیغمبر علیہ السلام صحابو تا پخپل دور کی ہوئے چی نن رز یا جوج او ماجوج دنب بے انسے جو اکلا پدی کو تو باندے عرب شمیر کئی نو آکدہ تسعین راضی نبی علیہ السلام دا نب بے انسا دے دو گرہ نب بے انسا نبی علیہ السلام دا نب بے انسا اولی کلا پلا سکے وی دم رسول پا یاجوج و ماجوج پا صد دیزر کرنے ان کے گڑھ دی اور ابن کثیر لکی جدی سورے کئی نو چا سب پاتی جوی سبا کہیر و پری مخلوق بانے حمل کو پیغمبر علیہ السلام ہوئی دادی وڑی وڑی پوزی دی ابر ہم زیادہ لپن مخو عراض الوجوہ دی چیتی چیتی پوزی دی وڑی وڑی سترگی دی ابر ہم زیادہ او دی لگیا دیو پا دی دیوال بانی کوشش که ٹرائیو کی خد کا پیورا سوی سبا کهیری با حملہ کو جلال شی انشاءاللہ انہوی نسار لچ بیا رازی نو بیا دیتا آغا دیوال بن شی دیوال محفوظی کچھ کل دغا ٹیم را شی نو دغا ٹیم کی با دیو انشاءاللہ ہوئی اول دا دیوال با کلو شی او بیا حدیث در نواس ابن سمعان پر روایت کی رازی اگت حدیث دے چھ کل حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائی او دایت ساتھ دا علامہ بد دجال نروس دی دی عجوج و ماجوج او چې کله دار کولوشي نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې بحیره تبریه باندې دی راشي چې کله مخ کې پوج د دې پاغه باندې تیر شي او ستنه پوج په سمندر باندې راشي او به دومره سکلی او دومره به سمندر اوچوي چې یو ببل دی الکه د سمندر کې چې د بخوا او به خدا کانی مانی دي په دې کې چې توبه تیر شي وي انسانان به ختمي په دغه وخت کې بس صرف حضرت عیسی علیہ السلام او سم مسلمانان به کوئی دور کې محفوظي خبرم زیان تعالی نو ټول په مقدس مکه باندې چې دی دی بدا وای او بابا مسکی پسلونه به خراب کی تر دې پورې چې یو ځای ته ورسی دی به وای چې رب بهر الزمکه والا خو مون خدام کړو اوس اسمان والا باندې ټیک کول غواړي نو لنده او خپل غشي به اسمان طرف ته ونيسي دا به دا غل ستر راځي خبره نه انداله دغه همش اسمان ولا باندې موږ شور وکړه هغه یو مسخراب دي دوران کې به مسلمانان تنګ شي حضرت عیسی علیه السلام او دا مسلمانان به محصوري دی باندې به الله یو دانه راکړي چې کوم دانه حدیث کې راځي د خوانو پرې پوز او د بيزو پرې پوز کې چې کوم چینجه کیږي نه پتوي داګه د وجه هغه به دي مردار شي بیا به کعناک البخت راشي داسې زناور به الله تعالی بدوي وي مسلمانان برا کو زیدنی چې ټول از مکه بڑا کوي دا ډېر کثرت سر دي نو الله جل جلاله به داسې مارغان دي وخانو لري سټانو مشان بغړي او دی بوچت کیو طرف ته به وګرځي زمکه له صفاشي بیا بم سنه سو وخت قیامت کوي ځکه یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای چې دی یاجوج لیحجننا او ولیعتمرنا بعد یاجوج او ماجوج د حج د بیت الله بم د یاجوج او ماجوج نه رست کیږي او عمره بم کیږي صاحب مسلمانانی خو بهر حال بیا بټیم نزدی لکه حضرت عیسی علیه السلام فرمایل څنګه چې خلک دوخه په انتظار چې دا بوس لنګیږي نو بیا به قیامت نزدی نو الله تعالی علامه بیان کړي حتی اذا فتحت یاجوج او ماجوج الله وي تر دې چې کلو کله شي یاجوج او ماجوج او الله د دې د کیفیت دراتلو بیان کړي نور نه کوي الله فرمای وهم من کل خدب ينسلون دې د هر ډیرو کنه بدایي جسم ربیږي با روزی با روان بای بس سمی چپی باوی سمی چپی باوی علی سپارا سمی سپارا که درجی یا موج موج باوی لکن سمندر در چپو پشنده بسی را خطای دا مخلوق با تباکی او عرص بروانی بند نازه پوری دیو دی فمن یعمل من الصالحات فمن ارغسو کی عمل چی عملیو کو من الصالحات دنے کو وهو مؤمن وهو ده مؤمن مؤمن وی فلا کفرانا نبوی ناشکریو نبوی باطل والے لسائیه دپار دا عمل ددو و انا ویکنن منگا اللہ پرمائی لہو دی عمالو ددلر ددلر عمالو لر فواسطی دا پرشتو کاتبونا لکن کیو و حرامونا ولا ممکن دی ممتنی آدی علا کریتن پیوکلی احلکنا اللہ ویچی منگ حلا کریا گی لرا انهم يرجون يكنن دي دسشي واپس شي دنیا دا خبره ممتنه ده يا انهم يكنن دي چي دي لا يرجعون نبا واپس کیږي توبه او ایمان تا حتا اذا فتحت پاغه ورکه اذا فتحت چکلو کلشي يا جوج او ماجوج وهم ودي من كل حدب دهر اوچت زينا دهر اوچت ډيران ينسلون دي براوزي غر مر باي د سال نه بس را خوئی گرا روان بھئی حملے بکی دے پسات پل ارد پر الحمدللہ رب العالمین والآخرت للمتقین صلاة والسلام علی رسول محمد وعالی و صحاب اجمعین اللہ مستعداد پر پرات و نصیب کی اللہ خیر و برکت دا نصیب اے اللہ کریم اخدر رسم رب پتنے چرا روانی مسلمان انداغین محفوظ کی اے اللہ کریم اخدر مسلمان انداغین محفوظ کی یا اللہ مسلمان انداغین محفوظ کی اے اللہ تزمون راضی شخص رضا نصیب کو صلی اللہ تعالی